حضرت خالد نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس منافق اس کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, اس کی اولاد سے اور پیروکاروں میں سے گمراہ لوگ نکلیں گے, ایسے گمراہ نکلیں گے کہ نمازیں پڑھیں گے اور تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حیج سمجھو, بڑی تلاوت کریں گے, بڑی شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہوگی لیکن اسلام سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسا تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. تو قتل نہیں کیا, چھوڑ دیا, باقی حقیقت بھی سمجھا دی. تو اس کو بھی قتل نہیں کیا, البتہ اس کو سزا ملی دنیا میں, اور دونوں سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا, آخرت کی سزا کا آگے اور دنیا کی سزا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فذهب, دور ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, تمہارے لیے دنیا کے اندر یہ سزا ہے. ان تقول اللہ مساس, یہ سزا ملی کہ تم کہتے پھرو گے لا مساسا, ہاتھ نہ لگاؤ, مجھے چھوو نہ, کیونکہ اس پر ایک وحش تاری ہوگی, یہ بھاگتا پھرتا تھا ادھر ادھر اور آدمیوں کے قریب نہیں لگتا تھا. جو آدمی اتفاقاً اس کو ہاتھ لگاتا تھا یا یہ جس کو ہاتھ لگاتا تھا, دونوں کو شدید قسم کا بخار ہو جاتا تھا. اس لیے یہ بھاگتا پھرتا تھا اور کہتا تھا لا مساسا, ہاتھ نہ لگانا, میرے قریب نہ آنا. یہ چھوت چھات کی بیماری اس کے ذریعے دنیا میں پھیلی, چھوت چھات والوں کا سردار ہے. یہ چھوت والے یہ کہتے ہیں کسی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں یہ پلید ہو جاتا ہے, وہ یہی بیماری تھی. یہ سزا تو دنیا میں ملی کہ اتفاقاً کسی کا ہاتھ اگر لگ گیا اس کے جسم سے, اس کو بھی بخار ہو گیا, اس کو بھی شدید بخار ہو گیا. ایسا جانوروں کی کریں بھاگتا پھرتا تھا ادھر ادھر جنگلوں میں اور یہ کہتا تھا لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے دنیا میں تو یہ سزا ملے گی, انسانیت اور آدمیت کے دائرے سے نکل کر ایسے وحشی بن جاؤ گے اور اس مصیبت اور لعنت میں گرفتار رہو گے, یہ تو دنیا کی سزا ہے, تم نے کام ایسا برا کیا ہے. اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا, تیرے لیے یہ وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اس وعدے سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا وعدہ ہے, جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس وقت سزا ملے گی, کیونکہ یہ اس نے شرک اور کفر والی بات کو جاری کیا اور لوگ اس کی وجہ سے کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے, تو وہ وعدے کا وقت تو اس کے خلاف نہیں ہوگا, آخرت کا عذاب اس سے مراد ہے. تو یہی شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کو یہ سزا ملی کہ بنی اسرائیل کے لشکر سے باہر الگ رہتا تھا, اگر کسی کو ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو تب چڑھ جاتے, اس لیے لوگوں کو کہتا پھرتا دور رہو, دور دور کرتا پھرتا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا نہ چھونا. اور یہ جو آگے فرمایا کہ وعدہ اس کے خلاف نہ ہوگا, شاید اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے. اور شاید یہ ہے کہ دجال کا نکلنا, وہ بھی یہود میں سے سامری کے فساد کی تکمیل کرے. سامری نے تو ابتدا کی اور آگے چل کر کے وہ انتہا تک پہنچائے گا فتنے, وہ بھی یہود میں سے ہوگا. اور یہ سامری کے فتنے کو, کفر کو اور شرک کو انتہا تک پہنچائے گا. تو یہ فرمایا. اور عذر ونظر الی الہ کا, دیکھو اپنے اس معبود کو جس پر تم جھک پڑے تھے, ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے لَنُحَرِّقَنَّهُ, ہم اس کو جلائیں گے, آگ میں جلائیں گے, پھر اس راکھ کو ہم دریا میں اڑا دیں گے. اگر بچڑا ہو گوشت اور ہڈیوں کی شکل میں تو اس کا جلانا تو آسان ہے, تیز آگ کے اندر اس کو جلا دیجئے, گوشت جل جاتا ہے اور راکھ بن جاتا ہے. اور اگر وہ سونا ہی ہے, اس کو برادہ کر کے اور آگ میں جلا کر جیسا کشتہ تیار کیا جاتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے، ذرا زیادہ محنت سے ہوتا ہے. دونوں قول کیے مفسرین کرام نے، وہ برادہ بنا کر اس کو جلا دیا گیا اور جلا کر اس کو بکھیر دیا گیا اور لوگوں کو بتا دیا گیا دیکھو جی اس کو معبود بناتا تھا، وہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکا، اس کو برادہ بنا کر آگ میں جلا کر راکھ کی شکل میں بکھیر دیا گیا. دیکھو کیسی بے وقوفی اور حماقت کی بات تھی، ایسی چیز کو معبود بنائے بیٹھے ہیں. سب لوگوں نے دیکھا ہی. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم کے ان الفاظ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر پھر زیور بنا دیا گیا، یا یہ فرمایا کہ اس کو سکہ بنا کر تقسیم کر دیں گے، یا بہرحال یہ مال ہے اس کو فائدہ کسی شکل میں لیں گے، بلکہ اس کو جلا کر راکھ کر کے اڑانے کا فیصلہ کیا گیا. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ محققین جو مفسرین ہیں اور اساتذہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں شاعر کفر اور شرک کی تذلیل ہو اس میں مال ضائع نہیں ہوگا، اضاعت مال نہیں ہوگی. ویسے اگر مال کو ضائع کیا جائے تو وہ منع ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے نہا عن اضاعت المال. مال جو آدمی محنت مشقت سے کماتا ہے یا وراثت میں اس کو ملتا ہے یا کسی بھی جائز ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنے کی سے منع کیا ہے. کسی کھیل تماشے میں یا کسی جگہ پھینک دینا یا اس کو ضائع کرنا، اس سے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے یہ کام. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ شرک کے شعار کی تذلیل کے لیے اس مال کو اس شکل میں ضائع کیا گیا، اور چونکہ مقصود شرک کے جو شعار ہیں ان کی تذلیل مقصود، اسی واسطے اگر بت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، چاہے وہ کتنا قیمتی ہو، یہ ناجائز نہیں. بہت قیمتی تصویر بنائی ہوئی توڑ کر پھینک دو، یہ شعار شرک ہے. تازیہ بنایا ہوا بہت قیمتی بنایا توڑ پھوڑ کر پھینک دو، کوئی بدعت شرک کے شعار جو ہیں اس کو ضائع کرنے سے مال ضائع نہیں ہوتا. یہی دلیل ہے قرآن کی، یہ حقیقت بتلا رہی ہے. کوئی چیز بھی ہو اس میں مال ضائع نہیں ہوتا. یہ گڈے اڑاتے ہیں پکڑ کر پھاڑ دو، یہ اسراف اور ناجائز بات ہے، سمجھے گے. اس میں مال کا اضاعت نہیں ہوگی کہ دیکھو یہ مال ہے یہ ضائع کر رہا نہیں. ورنہ یہ مسئلہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کیوں ایسا کرتے، اس کو برادہ کر کے جلا کر کے راکھ بنا کر اڑائے تاکہ شرک کے شعار کی تذلیل ہو. یہ تمام ایسی باتیں گی جو شرک اور بدعت والی ہیں اور اس میں ان کو توڑ پھوڑ کر ضائع کر دینا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکوا دیا. یہ نہیں کہا یہ تانبے کا بنا ہوا ہے چلو اس سے برتن بنا لیں گے یا اس سے کوئی اور چیز فائدے والی بنا لیں گے، یہ نہیں. یہ شرک کے اشعار ہیں، ان کی تذلیل ضروری ہے تاکہ یہ چیز ذہن سے نکل جائے. تصویروں کو لوگ سنبھال سنبھال توڑ پھوڑ کر کے پھینک دینا چاہیے. تازیے وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں قیمتی بناتے ہیں، توڑ پھوڑ کر پھینک دو، یہ شرک کے اشعار ہیں. اور یہ بات اس آیت سے صاف سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے تنبیہ کی انما الہکم الذی لا الہ الا اللہ، تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک، قدرت تامہ کا مالک. آپ بچھڑے میں لا یملک لہم ذر ولا نفع، کوئی نفع نقصان کی بات ہی نہیں ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیسے معبود بن سکتا ہے خود ساختہ، اور حال بھی اس کا دیکھ لیا کہ کیسے اس کو توڑ پھوڑ کر برادہ کر کے جلا کر اس کی راکھ بھی اڑا دی, ایسی تذلیل اس کی گئی, اس کو معبود بنا بیٹھیں, کس کیسی بے وقوفی اور حماقت ہے. فرمایا تمہارا معبود تو وہ اللہ جو قدرت تامہ کا مالک ہے, علیم کل ہے, ہر چیز پر اس کا علم وسیع, سب چیزوں کو جانتا ہے وہ, اور قدرت تامہ کا مالک نافع و ذات وہ معبود برحق خالق و مربی ہے. اس کے سوا کسی کے قبضہ تصرف میں کوئی بات نہیں ہے, نفع اور نقصان کسی کا نہیں ہے, سب اختیار اس کے ہاتھ میں, جس سے چاہے وہ کرے, معبود وہ ہے. یہ تو خود ساختہ بات تھی اور یہ گمراہی کی بات تھی, اور اس کے نتیجے میں پھر بنی اسرائیل کو بڑی کفت اٹھانی پڑی. اور جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ اس شکل پر قبول کی کہ ان کو قتل کیا گیا, ان آدمی جن جس نے بچھڑی کی پوجا کی تھی ان کے اپنے رشتے داروں. ہارون علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خدا کا حکم وہاں جاری کیا, تو اپنے رشتے داروں نے جس نے شرک نہیں کیا تھا اس نے ہتھیار لے کر ان کی گردنیں اٹھائی, وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, آخرت کے عذاب سے وہ بچ گئے. بڑی سخت ترین توبہ تھی. یہ سامری کی گمراہی کا یہ نتیجہ اور موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كذلك. اور اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبریں ان کی جو اس سے پہلے گزرے ہیں, اور تحقیق ہم نے دی ہے آپ کو, دیا ہے ہم نے آپ کو آپ اپنی طرف سے ذکر ایک نصیحت نامہ. من اعرض عنہ, جس نے اعراض کیا اسے, پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت والے دن بوجھ, ہمیشہ رہیں گے اس میں, اور برا ہے ان کے لیے قیامت والے دن وہ بوجھ. جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں, اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے. یہ تخافتون, چپکے چپکے سے آپس میں بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن. ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ کہتے ہیں, جب کہ کہے گا ان میں سے زیادہ بہتر طریقے والا کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن. اللہ تعالی نے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں سامری کی گمراہی کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے کتاب لے کر دور سے واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں, وہ بچھڑے کی پوجا میں اور بدترین قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کی, انہوں نے جب حقیقت حال بیان فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کی طرف توجہ کی اور رخ کیا، اس سے بات پرس کی، تو اس نے جس طریقے سے یہ بچڑا بنایا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا تھا، وہ ساری بات بیان کی اور اقرار کیا اس نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا، فرمایا دفع ہو جاؤ، تجھ کو دنیا میں تو یہ سزا ملے گی کہ تم چھوت چھات کی لعنت میں مبتلا ہو جاؤ گے، کسی کو قریب نہیں آنے دو گے، جو تمہارے قریب لگے گا وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہوگا اور تم بھی مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور آگے جو وعدے کا وقت ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہاں خدا کی جانب سے سزا ملے گی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا دیکھو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں، اس کو برادہ کر کے، اس کو جلا کر راک بنا کر، تو پانی میں اس کو بہا دیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس کو یہ معبود بنائے ہوئے تھے اس کے اندر کچھ طاقت نہیں کہ وہ اپنی جان کی حفاظت بھی کر سکے، کس طریقے سے وہ دوسروں کے لیے نفع اور نقصان کا مالک بن سکتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا اور آگاہ کیا کہ یاد رکھو تمہارا معبود برحق اور الہ وہ اللہ ہی ہے جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، تمام قوتوں کا مالک، نفع اور نقصان پہنچانے والا، قادر مطلق، خالق، مربی، اور ہر چیز جس کے قبضے اور تصرف میں ہے اور ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، وہ غیر مری ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، نبیوں کو وہ بھیجتا ہے، کتابیں وہ نازل کرتا ہے، خیر اور شر کے انجام سے وہ آگاہ کرتا ہے، اور اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، علم اس کا محیط ہے، قدرت اس کی کام ہے، اور ہر چیز کا وہ مالک ہے، معبود برحق وہی ہے، اس کے سوا جو کسی کو مخلوق میں سے معبود بنائے گا وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے ناکامی کا منہ دیکھے گا اگر توبہ نہ کی اس نے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد، کیونکہ یہ سورت مبارکہ تسلی کے مضمون کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تاکہ گزشتہ سرکش لوگوں کے واقعات بیان فرما کر اور اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چند واقعات بیان فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ تسلی رکھیں اور اپنا کام پوری کوشش سے کرتے رہیں۔ سرکش لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں تو ان کو یہ پہلے سرکشوں کا حال اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ تو یہ نصیحت کے لیے اور تسلی کے لیے اللہ نے یہ مضمون نازل فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رسالت کا بیان بھی ہے، کیونکہ ان واقعات کا بیان کرنا اور سابقہ واقعات کا بجز وحی الہی کے اس کا بیان ممکن نہیں ہے سعید صورت کے اندر، تو اس میں نبوت اور رسالت کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جو عقیدہ معاد ہے یعنی قیامت اس کا بھی بیان ہے۔ تو یہ تسلی کے ساتھ ساتھ رسالت کا ذکر بھی اور قیامت کا ذکر بھی ہے، اور کتاب الہی کا نازل کرنا یہ بھی ان آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ سو ارشاد ہوتا ہے کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے آپ کے سامنے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے مخالف فرعون اور اس کے حواریوں کا حال بیان، یہ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات کو وہ ٹھکراتے تھے اور کس طرح سرکشی میں وہ مبتلا تھے، یہ واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، جس طرح کہ یہ واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرتے تھے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. تو جس طریقے سے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا یہ تو قریب کا واقعہ ہے، بہت دور کا نہیں ہے. تو فرمایا اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من امبائے ما قد سبق، خبنے اور حال ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے، پہلوں کا حال بھی، جو ان سے بہت زمانے پہلے گزرے ہیں ان کا حال بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا حال ہوا، تو وہ قومیں جو ان سے بہت پہلے گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ کے نبی کس طرح ان کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، ان کا حال بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور یہ بیان معجزہ ہے، کیونکہ وحی الہی سے ہی وہ معلوم ہو سکتا ہے صحیح صورت حال، اور تاریخ میں بھی وہ واقعات صحیح معلوم نہیں ہوتے، غلط سلط ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس بھی کوئی ذریعہ علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اسی طریقے سے جیسا یہ قریب کے واقعات، یہ تو زیادہ بعید کے نہیں ہیں، 2000 سال کے اندر اندر کے واقعات ہیں یہ، اس سے بھی بہت پہلے جو کئی ہزار سال پہلے کے واقعات گزرے ہیں تو وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. اور وقت آتینا کا، ہم نے دیا ہے تجھ کو اپنی طرف سے ذکراً ایک نصیحت نامہ، یہ کتاب الہی کے نزول کے بارے میں اشارہ، نصیحت نامہ ذکراً، قرآن کریم کے جیسا کہ مختلف نام ہیں، مثلاً ہدایت، فرقان، قرآن، تذکرہ، اسی طریقے سے ذکر بھی ہے. اور ذکر کا اطلاق رسول کے اندر بھی ہے، یعنی ذکر کرنے والا، اور ذکر کا معنی نصیحت نامہ، قرآن کریم عظیم نصیحت نامہ ہے، اس کے اندر نصیحت کی باتیں اور وہ اصول اور قوانین درج ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر، جن کو مان کر انسان دنیا آخرت دونوں کی فلاح حاصل کر سکتے ہیں، ابدی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کامیابی کا سامان حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسا نصیحت نامہ ہے قرآن کریم، اس کے اندر عبرت آموز واقعات ہیں اور حقائق ہیں، اور کئی عالم بالا کے تذکرے بھی ہیں، حضرت القدس کے واقعات کا بھی ذکر ہے، خدا کی ذات اور صفات کا بھی بیان ہے، تمام نبیوں کے شرائع کا بھی ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کے بھی بہت سے واقعات مذکور ہیں. یہ بہت بڑا نصیحت نامہ ہے قرآن، تو ہم نے یہ آپ کو دیا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، من اعرض عنہ، جس نے اس نصیحت نامے سے منہ پھیرا، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، روگردانی کرنی، جس نے اعراض کیا اور اس کی تکذیب کی، اس کو تسلیم نہ کیا اور اس کو اپنا لائحہ عمل نہ بنایا، فینو، بے شک وہ شخص اٹھائے گا قیامت والے دن بوجھ. ظاہر ہے کہ جس نے قرآن جیسی نصیحت نامے سے اور ایسی کتاب سے روگردانی کی، وہ یقیناً شرک و کفر کے اندر مبتلا ہوگا اور معاصی کے اندر مبتلا ہوگا، بد کے اندر مبتلا ہوگا، وہ گناہوں اور پاپوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا، بڑا بوجھ اٹھائے گا وہ جس نے اعراض کیا. کیونکہ قرآن سے اعراض کر کے ہدایت کہاں سے آئے گی، اور وہ عقیدے کی پاکیزگی کہاں سے سیکھے گا، وہ اخلاق کی پاکیزگی اور اعمال کی پاکیزگی کہاں سے سیکھے گا، جب اس نصیحت نامے سے اس نے اعراض کر دیا جس کے اندر یہ تمام نصیحت کی باتیں موجود ہیں. تو پھر یقیناً وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اور کفر شرک کے اندر اور خدا کی ناراضگی کی باتوں میں مبتلا ہو کر وہ بوجھ اٹھائے گا قیامت والے دن، بڑا بوجھ. اور پھر فرمایا اس بوجھ کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ. ظاہر ہے کہ کفر شرک لے کر جو اس دنیا سے آگے گیا وہ ہمیشہ اس کے اندر ہی رہے گا, اس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی. اور بہت ہی برا ہے قیامت والے دن یہ بوجھ. حمل کا معنی بھی بوجھ ہوتا ہے, حمل الاحمال معنی بوجھ, وزر کا معنی گناہ کا بوجھ, اور حمل کا معنی عام بوجھ جس میں گناہ بھی آتا ہے دوسری احمال جمع ہے. تو بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے وہ برے عمل اور وہ برے عقائد جو دنیا میں کیے ہیں تو وہ آئیں گے اور وہ انسان کے اوپر سوار ہوں اور انسان سے کہیں گے کہ لو تم دنیا میں ہم پر سوار ہوتے تھے, آج ہم تمہاری گردن پر سوار ہوں, آج مزہ چکھو اس. دنیا میں جو انسان برائی کرتا ہے گویا وہ گناہ کے اوپر سوار ہوتا ہے. دنیا میں تم سواری کرتے تھے ہماری, آج ہم تمہاری اوپر سوار ہوں. اور چنانچہ یہ جو بوجھ اٹھانے والی بات ہے قرآن میں مختلف صورتوں میں اس کا ذکر ہے, اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تشریح کی ہے. کسی نے دنیا میں کسی کا حق طلب کیا ہے وہ قیامت کے دن اس کے اوپر بوجھ بن کر سوار ہو جائے گا. کسی نے جانور اگر کسی کا دبا لیا ہے, چوری کر لی ہے, وہ گردن پر اٹھا کر کے حاضر ہوگا وہاں. کپڑا کی گانٹھ اگر اس نے چوری کی ہے وہ اٹھا کر آئے گا. حتیٰ کہ زمین کے بارے میں فرمایا, ایک بارش سے اگر زمین کسی کی ناک دبائی ہے تو وہ سات زمینوں تک وہ اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا اور وہ اس کو کھینچتا ہوا جائے گا وہاں جہاں پر فیصلے ہوں گے. ہر چیز جو کسی نے چرائی ہے, کسی کا حق طلب کیا ہے, قیامت والے دن اس پر سوار ہوگا اور بڑی مشقت اور بڑی تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے اللہ کی بارگاہ. جو انسان نے دنیا میں کیا, دنیا میں انسان نے سواری کی ہو, قیامت والے دن وہ سوار ہوگا. فرمایا بہت ہی برا بوجھ ہوگا. بوجھ تو بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, مفید بھی ہوتے ہیں, آدمی اٹھاتا ہے اس کو, لیکن وہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا کہ جس میں تباہی اور بربادی کا ہی سامان ہے, کوئی بہتری اور اچھائی کا کوئی سامان نہیں ہے. بہت ہی برا بوجھ ہوگا. یہ سلسلہ کب واقعہ ہوگا؟ یہ گناہوں کا بوجھ جو قرآن سے اعراض کیا جس نے, یہ دوسری جگہ بھی موجود ہے, من یشعن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان وہو لہ قرین. جو خدا رحمان کے اس نصیحت نامے سے یعنی قرآن سے اعراض کرے گا ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے. وہ شیطان مرتے دم تک کو گمراہ کرتا رہے گا, آخر میں پھر وہ گمراہی کے اندر ہی جائے گا. قرآن سے آگے بھی اس سورت کے اندر قرآن سے جو اعراض ہے اس کا گناہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. قیامت والے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے انسان اور بڑا افسوس اور تعجب کریں گے کہ دنیا میں دیکھتے تھے. ادھر سے حکم آئے گا کہ ہم نے نصیحت نامہ بھیجا تھا, تم نے آنکھیں بند کر لی تھی, آج اس کا مزہ چکھو. قرآن سے اعراض کرنا یہ بہت گناہوں کا وبال اپنے اوپر اٹھانا. قرآن تو اللہ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ اسے نصیحت پکڑ, یتذکر اولو الالباب, جو صاحب فہم اور عقل ہوں گے وہ نصیحت پکڑیں گے, اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی, اسی کے مطابق عمل اور اخلاق بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو سرخروئی نصیب ہو. اس سے جو بھی اعراض کرے گا, جس شکل میں بھی اعراض کرے گا, اعراض یہ ہے کہ کھلے طور پر انکار کر دے یہ بھی ہے, جیسا کہ کافر اور مشرک کرتے ہیں. کھلے طور پر انکار نہ کرے منافقوں کی طرح ہو, ظاہر میں مانا اور اندر میں نہ مانا, وہ بھی اعراض ہے. اور مانتے ہوئے بھی اگر قرآن کو اپنا دستور العمل نہ بنایا جائے جیسا کہ عام مسلمان کرتے ہیں, وہ بھی اعراض کے اندر داخل. اقرار بھی ہے, دل سے بھی مانتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق عمل کے لیے تیار نہیں. قرآن کے پروگرام کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اپنے رسومات کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے، یا کافروں کے پروپگنڈے کی وجہ سے، غلط پروپگنڈے کی وجہ سے ایسا بنا دیا گیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنی کتاب پر عمل نہ کر سکیں، وہ بھی اسی طریقے سے شک تردد میں پڑے رہیں. تو یہ سب اعراض کے اندر آتا، اس کے پڑھنے میں غفلت، پڑھانے میں غفلت، اور پھر اس کی تصحیح کے اندر، اور پھر اگر غلط تفسیر کرے گا، الفاظ تو ٹھیک پڑھ رہا ہے لیکن تفسیر غلط کر رہا ہے، بعض غلط کہہ رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ بھی اعراض میں داخل ہے. یہ سب اعراض کے اندر آئے. قرآن کریم کی اشاعت کا پروگرام نہیں بنا رہے، مطلب ضرورت ہے کہ ہر انسان کو قرآن کی تعلیم دی جائے اور کوئی آدمی اس سے بے خبر اور غافل نہ رہے. اگر اس میں کوتاہی کی، یہ بھی اعراض کے اندر آئے گا. اعراض کی صرف ایک ہی شکل نہیں ہے جو کافر اختیار کرتے ہیں، درجہ بدرجہ یہ تمام باتیں اعراض کے اندر آتی. مسلمان کو تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور گناہ، معاصی، شرک، بدعات وغیرہ سے وہ ہمیشہ دور رہے، کیونکہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی متنفر ہوں گے، اور وہ تنفر پھر اسلام سے ہوگا اور اللہ کی کتاب سے، اور ذریعہ مسلمان بنیں گے. کوئی برا کام کرے گا، عیسائی، ہندو، یہودی، دوسرے دیکھنے والے، وہ اسلام سے بیزار اور متنفر ہوں گے، اور یہ سارا اثر پر آئے گا کہ اس نے یہ بات، وہ محتاط ہو کر کیوں نہ رہا دنیا میں، تاکہ اس کے عمل سے، اس کے قول سے، فعل سے لوگوں کو اسلام سے بیزاری نہ ہوتی اور اللہ کی کتاب سے بیزاری نہ ہوتی. فرمایا یہ بوجھ والا قصہ ہوگا جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، قیامت کا بگل جب بجے گا. سور کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے، آپ سے پوچھا کہ حضرت سور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرن ينفخ فيه، ایک سینگ کی شکل کا ہے جو ایک طرف سے باریک ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے. باریک حصہ یعنی وہ فرشتے نے اپنے منہ میں پکڑا ہوا اور وہ کھلا ایسا ہے، وہ منتظر ہے پیشانی جھکائے ہوئے کہ کس وقت حکم ہوتا ہے میں اس کو پھونک ماروں. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو صاحب کشف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بگل اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے دانے میں پڑے ہوئے، جب اس کے اندر پھونک ماری جائے گی تمام کائنات درم برم ہو جائے گی. بڑی خوفناک آواز ہوگی اس کی، بہت خوفناک آواز ہوگی. اور دو دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ کائنات کو فنا کرنے کے لیے، اور دوبارہ اس کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے دو سور پھونکا جائے گا. تو حضور نے سمجھانے کے لیے ایسا فرمایا کہ جیسا سینگ ہوتا ہے، قرن ينفخ، ایک طرف سے کھلا ایک طرف سے باریک ہے، اور ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرموں کو زرکن، نیلی آنکھوں والے، کرنجی آنکھوں والے ہوں. یہ کرنجی آنکھوں والے کہنے سے مراد یہ ہے کہ نہایت ہی بد شکل ہوں. عرب کے لوگ جو ہیں وہ کرنجی آنکھوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور رومی لوگ جو تھے ان کی آنکھیں کرنجی ہوتی تھی، نیلگون ہوتی تھی، تو اس سے بہت وہ نفرت کرتے تھے، اور بطور عیب کے وہ ایسی آنکھوں کو شمار کرتے تھے. چنانچہ بعض خاندان جو مشہور ہیں، بنی زرقاء، زرقاء ایسی عورت جس کی آنکھیں، وہ آنکھ کو بنی زرقاء کہتے تھے، نیلگون آنکھوں والی کے بیٹے، اس کی اولاد، تو یہ عیبناک سمجھی جاتی تھی یہ بات. مراد یہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ زرقاء سے مراد ہے اندھے، اندھے ہوں گے، یہ بھی تفسیر بیان کی ہے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. بعض یہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے بد شکل، بد وضع، اور یہ عیب ناک، ایسی شکل کے اندر ہم مجرموں کو اٹھائیں گے. اور اندھے کا بھی ذکر ہے، اندھے کر کے اٹھائیں گے، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں یہ عیب ناک آنکھیں ہوں گی ان کی حشر کے وقت. بدنما ہوں گی، جس سے نفرت ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو دہشت ہوتی ہے. تو یتخافتون بینہم، پوشیدہ پوشیدہ چپکے چپکے سے آپس میں بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں یا برزخ کے اندر، قبر کے اندر، مگر 10 دن. یہ برزخ کی زندگی کا حال یا دنیا کا، یا دونوں کا مراد ہو سکتا کہ تم برزخ کے اندر یا دنیا کے اندر تو صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو، بعد یہ بات کرے گا. یہ کیونکہ آگے کوئی طویل مسافت آئے گی، اور وہ جو زمانہ گزر گیا وہ بہت ہی کم نظر آئے گا. تو یوں کہیں گے کہ ہفتہ عشرہ رہے ہیں، بس ہفتہ عشرہ ہمارا دنیا کے اندر یا اس سے پہلے کا وقت رہا. اللہ نے فرمایا ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے زیادہ بہتر روش والا، امثلہم طریقتاً، بہتر روش والا، زیادہ دانشمندی والا یہ کہے گا کہ ہفتہ عشرہ کیا کہتے ہو، یوں کہو کہ ایک دن ہی رہے دنیا، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر موجود ہے کہ وہ کہیں گے، مجرم لوگ قسمیں اٹھا کر کہیں گے قیامت جب برپا ہوگی کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، جیسا سورہ روم کے اندر ہے کہ بس ایک گھڑی باری رہے ہیں. کہ زیادہ بہتر روش والا آدمی، بات تو اس کی بھی حقیقت کے مطابق صحیح نہیں ہے، اور بات پہلوں کی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کو 10 سال 20 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو کم و بیش عمر اور وقت ملتا ہے. برزخ کا زمانہ بھی ایسا مختلف ہوتا ہے. لیکن مراد یہ ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے، یہ دنیا قلیل زندگی کو بنسبت ان دوسروں کے زیادہ سمجھا، کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے، یوں سمجھو کہ ایک دن رہیں گے، یہ زندگی تو اب آ رہی آگے جس کی طوالت کبھی ختم نہ ہوگی، دنیا کی زندگی کا کیا حال. بعض شاعر لوگ جیسا کہ کا زمانہ تو 2 دن کا ہی ہوتا ہے، یومانے، ایک دن رضا کا اور ایک ناراضگی کا، تو 2 ہی دن دنیا میں گزرے. تو یوں سمجھو کہ ایک دن، ہفتہ عشرہ کیا کہتے ہو، یوں سمجھو کہ ایک دن ہی ہم نے دنیا میں گزارا. زیادہ بہتر روش والا فرمایا، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کی قلت کو زیادہ سمجھ رہا ہے، تو زیادہ بنسبت ان دوسروں کے سمجھ رکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے. جیسا فرمایا کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سر و سامان بھی بہت تھوڑا، کیونکہ ابدی زندگی کے مقابلے میں یہاں 100 سال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، 1000 سال بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ ابدی زندگی کے سامنے. تو دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بعض یہ کہیں گے کہ یوں سمجھو کہ ایک دن ہم رہیں. دوسری جگہ اس سے بھی قلت کو بیان کیا، اللہ عشیت و ضحا، کیونکہ دنیا میں ایسے رہیں جیسا پچھلا پہر ہوتا ہے دن کا، یا دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے دن کا، اتنا ہی ہم نے دنیا میں گزارا، اتنی قلیل نظر آئے گی یہ دنیا کی زندگی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ويسألونك عن الجبال اور سوال کرتے ہیں تجھ سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں. بس آپ کہہ دیجئے یل صفحا بکھیر دے گا ان کو میرا پروردگار، بکھیر دینا پس کر دے گا ان کو صاف ہموار زمین، نہ دیکھے گا تو اس زمین میں کوئی کلی اور نہ کوئی ٹیلا، اس دن پیچھے لگیں گے پکارنے والے کے، اس کے لیے کجی نہیں ہوگی، اور دب جائیں گی آوازیں سب خدا رحمان کے ڈر سے، پس نہ سنے گا تو مگر ہلکی آواز، اس دن نہ فائدہ پہنچائے گی سفارش مگر اس کو کہ اجازت دی اس کے لیے خدا رحمان نے اور پسند کیا اس کی بات کو، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کرتے یہ اس کے بارے میں علم کے ساتھ، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں کہ وہ ایک نصیحت نامہ ہے، اس سے جو شخص اعراض کرے گا وہ بڑا بوجھ اٹھائے گا قیامت والے دن، گناہوں کا، معصیت، کفر اور شرک کا بڑا بوجھ ہوگا اس کے اوپر، پھر وہ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جس دن وہ سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو نہایت ہی بد شکلی کی حالت میں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ذلت کے بارے چپکے چپکے بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم، کوئی کہے گا کہ دنیا میں اور برزخ کے اندر ہم صرف 10 دن ٹھہرے ہیں، جو زیادہ سمجھدار ہوں گے وہ کہیں گے نہیں 10 دن کیا، ہفتہ عشرہ کیا، ہم تو گویا دنیا میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یہ دنیا کی زندگی اور پھر برزخ کا بھی وقفہ بالکل قلیل معلوم ہوگا اس آئندہ آنے والی زندگی کے مقابلے میں، تو اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں قیامت کے بارے میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، سور پھونکا جائے گا، مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو کافر لوگ، مشرق لوگ استہزاء اور تمسخر کے طریقے پر یہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، پہاڑ تو بڑی ایک مضبوط مخلوق ہے، اپنی جگہ جمی ہوئی ہے ابتدا سے لے کر آج تک، جتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ان کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں مشرکین کا اور اعتراض کرنے والوں کا رد فرمایا اور یہ آگے اس کا جواب دیا، لوگوں کے ذہنوں میں مضبوط سے مضبوط چیز جو زمین پر قائم ہوتی ہے وہ پہاڑ ہیں، اس لیے مضبوطی کے اندر عقیدے کی پختگی کو بھی پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا اعتقاد ایسا مضبوط رکھو جیسا پہاڑ زمین میں جمے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، لیکن وہ جمے ہی رہتے ہیں، اب بھی تمام ممالک کے اندر پہاڑوں کا سلسلہ قائم ہے، جیسے کہ ابتدا سے جب سے اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے پہاڑوں کا سلسلہ قائم ہے، تو اسی واسطے عرب کے لوگ بھی اپنی مثال کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ تزول الجبال الراسیات وقلمنا علی العہد لا یلوی ولا یتغیر، پہاڑ تو اپنی جگہ سے جو مضبوط جمے ہوئے ہیں یہ تو ٹل سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل جنہوں نے کہ عہد و پیمان کیا ہے وہ نہیں ٹل سکتے، ہمارے دل اتنے مضبوط ہیں اس عہد و پیمان پر، اور ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی اپنے کلام میں ایسا ہی کہا ہے کہ بخود خزیدہ و محکم چکو حسارا دی جو خس مزی کی ہوا تند و شولہ بے باکست. بخود خزیدہ مستقل مزاج بن کر اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہو, پہاڑوں کی طرح تنکے کی طرح زندگی نہ گزارو, کیونکہ ہوائیں بڑی تیز ہیں اور شعلہ بے باک ہے, ہوائیں اڑائیں گی اور شعلہ جلا کر راکھ کر دے گا. لیکن اگر مضبوط رہو گے اپنے عقیدے پر اور اپنے اخلاق پر, تو پھر پہاڑوں کی طرح جو بھی چیز آئے گی ان سے ٹکرا کر چلی جائے گی, ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو ابتدا سے لے کر پہاڑوں کے بارے میں یہ مضبوط, ان کی پائیداری کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے. تو مشرق لوگ بطور اعتراض کے اور بطور تان کے یہ کہتے تھے کہ یہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا, قیامت آئے گی مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا, تغیر تبدل ہوگا, تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ ان کا کیا حال ہوگا, بس آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ینسفہا, کہ میرا پروردگار ان پہاڑوں کو بکھیر دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا, ذرہ ذرہ کر دے گا, ان کو ذرہ ذرہ کر دے گا. دوسری جگہ ہے جیسا کہ رنگین اون دھنی ہوئی ہوتی ہے اس طریقے سے ان کا حال ہو جائے گا. پہاڑ کالے بھی ہیں, سرخ بھی ہیں, سفید بھی ہیں, مختلف قسم کے, ان کے اندر پتھر وغیرہ بھی اسی قسم کے ہیں, تو ان کو اس طریقے سے کر دیا جائے گا, ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا. تو یہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, پاش پاش کر دیا جائے گا ان پہاڑوں کو, اور پھر ایسا ہوگا کہ زمین کو